bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, światła LED do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie. A teraz jeszcze z korzyścią do 8200 zł. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 17. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. W Białymstoku trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Strefa buforowa i możliwość użycia broni. Rząd wprowadza zmiany na granicy z Białorusią. Po wyborach do Europarlamentu szefowa Komisji Europejskiej liczy na kolejną kadencję. Sytuacja na granicy z Białorusią jest tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie zorganizowano w Białymstoku w 2 godziny po wyjazdowym posiedzeniu rządu. Obrady RBN rozpoczął prezydent Andrzej Duda. W Białymstoku jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, o czym mówił prezydent na początku posiedzenia. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że liczy na poparcie ustawy o działaniach organów władzy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Andrzej Duda powiedział, że ma nadzieję na kompromis w sprawie złożonej w Sejmie ustawy. Właśnie dlatego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białymstoku zostało zwołane już po wyborach, mówił prezydent Andrzej Duda. Zawsze to powtarzam, że nad sprawami bezpieczeństwa powinniśmy debatować spokojnie, powinniśmy debatować razem i one powinny odbywać się ponad podziałami politycznymi z rzeczywistą myślą o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej. Tak zresztą, za co Państwu zawsze dziękowałem w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jak do tej pory zawsze to funkcjonowało, w szczególności odkąd mamy sytuację rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przygotowany projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w obszarze militarnym oraz pozamilitarnym, wzmacniających zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, podprogowym oraz bezpośredniej agresji zbrojnej. Prezydent zaznaczył też, że państwo polskie powinno zrobić wszystko, aby ukarać ludzi, którzy doprowadzili do śmierci polskiego żołnierza Mateusza Sitka. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy bardzo. A wcześniej w Białymstoku odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu, na którym Rada Ministrów przyjęła uchwałę o utworzeniu specjalnej strefy przy granicy z Białorusią. Premier Donald Tusk wyjaśnił, że tak zwana strefa buforowa ma utrudnić nielegalny przemyt migrantów i poprawić warunki pracy służb mundurowych. Pomoc mają również otrzymać mieszkańcy terenów przygranicznych. Użyjemy różnych dostępnych nam środków, aby pomóc mieszkańcom tej ziemi w związku z negatywnymi konsekwencjami wojny, a także, jeśli takie się pojawią, z negatywnymi konsekwencjami utworzenia tej specjalnej strefy. Ona nie będzie tak głęboka, jak niektórzy w komentarzach i w swoich analizach to przedstawiali w ostatnich dniach. Szef rządu dodał, że strefa będzie miała w najszerszych miejscach 2 kilometry długości. 18 lipca na pierwszej sesji nowego Parlamentu Europejskiego wstępnie zaplanowano wybór osoby, która przez najbliższe 5 lat będzie stała na czele Komisji Europejskiej. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Szansę na drugą kadencję ma obecna szefowa Ursula von der Leyen, ale jej wybór nie jest zagwarantowany. Najpierw musi uzyskać jednomyślne poparcie europejskich przywódców. Pierwsze przymiarki do obsady najwyższych stanowisk w Unii już za tydzień. 17 czerwca odbędzie się w Brukseli szczyt z udziałem przywódców 27 krajów. Jeśli nie dojdą oni wtedy do porozumienia, to za 10 dni jest kolejny szczyt. Ursula von der Leyen jest przekonana, że otrzyma jednomyślne poparcie przywódców, a potem europosłów na sesji plenarnej. W Parlamencie Europejskim po wyborach większość mają międzynarodówki głównego nurtu, a centroprawica, rodzima frakcja obecnej szefowej komisji, zdobyła więcej miejsc niż 5 lat temu. To jednak nie gwarantuje jeszcze wyboru, bo głosowanie będzie tajne i nie wszyscy mogą lojalnie okazać wsparcie. Ursula von der Leyen będzie więc musiała szukać poparcia także w innych grupach. A jeśli przed 18 lipca okaże się, że nie jest pewna większości, to głosowanie zostanie przesunięte na wrzesień. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 3 miasta Polski Wschodniej zapraszają na Święto Muzyki Alternatywnej. Znamy szczegóły Festiwalu Wschód Kultury, który odbędzie się m.in. w Rzeszowie. W tym roku przygotowaliśmy 25 różnych projektów, na co składa się ponad 50 wydarzeń, ale jeżeli mówimy o czymś, co absolutnie wyróżnia ten festiwal, to jest to koncert kolektywów, który już 21 czerwca w Parku Sybiraków. Jest to koncert wyjątkowy z uwagi na to, że artyści z Polski łączą się w kolektywy z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego, ale nie tylko, i tworzą absolutnie zupełnie nową jakość. Mówi Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej, odpowiedzialny za festiwal Europejski Stadion Kultury. A na festiwalu usłyszymy m.in. znaną doskonale słuchaczom Trójki Kasię Linz, która zaśpiewa w duecie z artystką z Białorusi Paliną. Obie piosenkarki jeszcze nie miały okazji zobaczyć się na żywo, a występ przygotowują na razie za pośrednictwem Instagrama. Musimy sobie jakoś radzić. A Instagram jest taką platformą, z której ja często właściwie korzystam do komunikowania się z ludźmi. Także dla mnie to nie jest aż tak egzotyczne, żeby nie móc z tego korzystać przy tej okazji również. W takim razie snucie, marzenia senne o tym, jak mogłoby to wyglądać, co chcemy tam zrobić, co możemy zrobić, w jaki sposób podzielić piosenki, żeby ten występ miał charakter jednak wspólnego występu właśnie, a nie pojedynczych piosenek, na które się wymieniamy wchodząc na scenę. Festiwal Wschód Kultury rozpocznie się w Rzeszowie 21 czerwca, a zakończy 27 sierpnia w Białymstoku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolektyw sportowy teraz. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze grają dziś w Warszawie z Turcją. To ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Rywali biało-czerwonych przedstawia Adam Malecki. Dzisiaj Turcy przystępują do meczu z Polską, a także do Mistrzostw Europy po udanych eliminacjach, w których przegrali tylko raz z Chorwacją. W rewanżu na wyjeździe zresztą ekipę z Luką Modriciem w składzie ograli, a ostatnio zremisowali z Włochami, jeszcze wcześniej wygrali z Niemcami. W składzie mają gwiazdę Interu, Hakana Çalhanoglu i Arda Gülera z Realu Madryt, którego okrzyknięto już tureckim Messim. Drużynę prowadzi Włoch, Vincenzo Montella. Turcy potrzebują nowych herosów. Legenda Hakan Şükür podpadł prezydentowi Erdoganowi i musiał uciekać do Stanów Zjednoczonych. Brązowy medalista mundialu z 2002 roku i strzelec 51 bramek dla kadry narodowej dorabia obecnie jako kierowca taksówki. A co o Turkach myśli selekcjoner Michał Probierz? Turcy zawsze mieli dobrych gdzieś tam zawodników, też mają kilku połączeń takiej rutyny z młodością, ale dla nas i tak najważniejsze jest nasz zespół i to, co my chcemy, i na tym się skupiamy. Początek meczu Polska-Turcja o 20:45. Po piłce królowa sportu z reguły lekkoatletyczne imprezy kończą się w niedzielę, ale nie te trwające Mistrzostwa Europy w Rzymie. Zawody wystartowały w piątek, potrwają do środy. Dziś do finału rzutu oszczepem awansowały Marcelina Witek-Konopa i Maria Andrzejczyk. Jej słuchaliśmy przed godziną. Do finału skoku o tyczce Piotr Lisek. Teraz jemu oddajemy głos. Ja się czułem dobrze. Poranna godzina gdzieś tam jest na minus, ale jakby wszyscy mamy te same warunki, tą samą godzinę na skakanie. Wiatr twarz też był gdzieś tam na minus. Oczywiście też mam wszyscy te same warunki, ale gdzieś tam nam nie ułatwiał, dlatego ten konkurs się trochę i wydłużył, i był trudniejszy. Ponarzekał sobie Piotr Lisek. Inne dobre informacje z Rzymu są takie, że do półfinału biegu na 800 metrów awansowały Angelika Sarna i Anna Wielgosz. Dla kibiców tenisa mamy je co poniedziałek. Wtedy publikowane są rankingi pań i panów w zestawieniu WTA. Iga Świątek prowadzi bez zmian. To już 107 tydzień naszej dziewczyny w fotelu liderki. Po zwycięstwie w Roland Garros tylko powiększyła przewagę nad Amerykanką Coco Gauff i Białorusinką Aryną Sabalenką. U panów od kilku dni wiemy, że po raz pierwszy w karierze prowadzenie objął Włoch Jannik Sinner. I to mimo, że w półfinale w Paryżu pokonał go Carlos Alcaraz. Hiszpan wygrał całą imprezę i awansował na pozycję wicelidera. Z pierwszego miejsca na trzecie spadł Serb Nowak Dziokowicz. Hubert Hurkacz w stanie stabilnym pozostał w rankingu ATP na miejscu 8. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Beata Maksymow, dwukrotna mistrzyni świata i trzykrotna mistrzyni Europy w judo. Zmarła w wieku 56 lat. Wieczorem na północnym zachodzie jeszcze pogodnie, ale z zachodu zacznie przesuwać się strefa opadów. W nocy na południowym wschodzie przelotnie popada, no i niewykluczone zanikające co prawda, ale do rana burze. Tej nocy od 9 stopni na Warmii, w centrum 12, na Podkarpaciu najwyższa temperatura tej nocy do 15 stopni. Rano, szczególnie na południu, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro jedynie na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach pogodnie, inaczej, możliwe większe przejaśnienia, ale będzie padał deszcz. Na południu niewykluczone burze. Jutro wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu, na zachodzie dość silny, w czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. Jutro od 15 stopni nad morzem, 18 w centrum, do 22 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i Państwa głosy, na przykład do naszej rozmowy sprzed 17, kiedy to rozmawialiśmy o zmianie w przepisach alimentacyjnych. Czekamy na sygnały. 2 2 7 3. Candle burning my room. Yeah. she's a promise in the year of election. Our sister can let you go like a preacher stealing hearts at a traveling show. For love and money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Przed 17 zastanawialiśmy się z naszym gościem w studiu, dlaczego zmiany w prawie alimentacyjnym są potrzebne. Z nami pan Tomasz z Gdańska. Witam serdecznie, panie Tomaszu. Dzień dobry. Czego dotyczą te najważniejsze zmiany, mówiliśmy, a pana spostrzeżenia, jeśli chodzi o prawo alimentacyjne? To znaczy wprowadzenie tego pomysłu, o którym państwo rozmawiali. Tak. Tabel naprawdę, alimentacyjnych, czy tego, szybkiego wydawania orzeczeń. Tak, tak naprawdę nie zmieni sytuacji tych uprawnionych, bo jeżeli dłużnik alimentacyjny albo nie ma środków, albo unika zapłaty, to ten szybko wydany wyrok, czy tam nakaz zapłaty i tak nie będzie egzekwowalny. Martwym przepisem, natomiast, pan myśli, tak? Natomiast w wielu przypadkach żądanie alimentów jest narzędziem walki między byłymi małżonkami, czy między rodzicami dzieci, tak? I teraz w sytuacji, kiedy ten zobowiązany albo ma trudną sytuację, albo nie wiem, urodzi mu się kolejne dziecko z innego związku i będzie pozwany alimenty i to będzie egzekwowane, ponieważ no, sąd od razu wyda wyrok bez jakby, czy ten nakaz bez rozmowy z dłużnikiem pozwanym, to on nie będzie się z tej egzekucji szybko nie uwolni, bo w polskim prawie jest tak, że żeby mówiąc w cudzysłowie, uwolnić od komornika w takich wypadkach, trzeba zapłacić 6 alimentów z góry. I ten dłużnik nie będzie w stanie z tego wybrnąć i będzie miał cały czas komornika i egzekucję na karku. W związku z tym on... Jego no taka spirala finansowa może się z tego zrodzić, prawda? I on nie wyjdzie z tych długów, tak, które ma. W związku z tym to ja rozumiem, że to jest taka proteza, która ma zastępować niewydolność polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości i ochrony w ogóle prawnej, tak? Kiedy to trwa wszystko, zajmuje dużo czasu i jest mało efektywne, ale tak by trzeba patrzeć na to kompleksowo, a nie tylko pod kątem... tego, żeby jak najszybciej był wyrok i jak najszybciej to poszło do egzekucji. No tutaj jeszcze przed wyrokiem, tak jak mówił nasz gość, no ale tak czy inaczej wysokość alimentów byłaby zależna od wysokości minimalnego wynagrodzenia, a te alimenty, o których mówił pan, panie Tomaszu, bardzo dziękuję za telefon, natychmiastowe miałyby być sposobem na dalszą, szybszą egzekucję pieniędzy dla dziecka. 2 2 7 3 czekamy na państwa sygnały w tej i w pozostałych sprawach. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po godzinie 17 w studiu Kuba Witkowski. Witam cię serdecznie. Dobry. No i porozmawiamy o strefie czystego transportu. Tu też zmiany się szykują. I tak, to już niedługo. Szykują się spore zmiany. No i to jest przedmiot sporu. No, jakie emocje przecież. Jakie emocje. Nie tylko u nas w Warszawie, w Krakowie i w wielu innych miastach. Bo ci przeciwnicy strefy czystego transportu, zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie, dość często podnoszą też argumenty, że w ogóle miesza się, jeżeli chodzi o miasta i o to, jak one mają wyglądać. Są przeciwni temu wszystkiemu. Nie wiem, czy spotkałeś się kiedykolwiek ze strefami Tempo 30. Proszę, oczywiście. Bardzo sobie chwalę. No, ty sobie chwalisz. Jak jestem na wakacjach, na przykład we Włoszech. Niektórzy twierdzą, że to jest jakiegoś rodzaju absurd, tak? Spowalnianie tempa w mieście do 30 km na godzinę. No, robienie wszystkiego, żeby uprzykrzyć życie kierowcom. No ale to jest taka rzecz, która nie wiem, czy wiesz, ale już od jakiegoś czasu jest badana na politechnikach chociażby i to ograniczanie prędkości paradoksalnie przyczynia się do tego, że ta przepustowość w miastach jest dużo większa. No bo to jest klucz. Chodzi o płynność jazdy. My to obserwujemy na autostradzie. Nie wiem, czasami spotykamy się z taką sytuacją, że dojeżdżamy do dużego miasta, jak się wraca w weekend do Warszawy chociażby, to mamy taki efekt spowalniania. Myślimy, tak, że coś się wydarzyło, a tymczasem nic się nie wydarzyło. Przestawiamy się na zupełnie inny sposób. Bo wystarczy, że ktoś zacznie hamować i ta płynność po prostu spada. temu służą te strefy tempo, 30, zwężanie ulic, no ale też polityka dotycząca opłat za parkowanie, która ma też spowodować rotację na tych miejscach. To są te rzeczy, które gdzieś tam budzą kontrowersje. No, ta polityka dotyka wielu aspektów. No właśnie, to budzi silny sprzeciw środowisk i zwolenników indywidualnego samochodowego transportu. Nie, nie dla SCT! Nie, nie dla SCT! Protesty, pikiety, negocjacje. Mieszkańców jest tak dużo, że nie zmieścili się na sali mieszkańców przeciwnych. Przeciwnicy strefy czystego transportu w Warszawie twardo obstają przy swoim. Pierwszą naszą domeną i założeniem, dla którego powstaliśmy, jest sprawa obronienia przede wszystkim miast przed degradacją, bo my to nazywamy degradacją. Jak dotąd jednak Pawłowi Skwierawskiemu i reprezentowanemu przez niego porozumieniu Stop Korkom w stolicy nie udało się zablokować wprowadzenia takiej strefy. Ta rusza od lipca, a dziś miasto zaprezentowało szczegóły tego rozwiązania. Mówiąc krótko, właściciele aut z napędem diesla sprzed 2005 roku i aut benzynowych sprzed 1997 roku będą mieli problem. Centrum, czyli aż 37 km kwadratowych miasta, będzie niedostępne dla takich samochodów. Chyba, że mowa o pojazdach i osobach uprzywilejowanych. Jak chociażby autobusy szkolne, kończąc na takich, które wynikają z uchwały, czyli seniorów, osób powyżej 70 lat. Wylicza szef stołecznego ZDM-u Łukasz Puchalski. Osób, które mieszkają i płacą podatki w Warszawie, osób posiadających motocykle, czy osób posiadających tą słynną niebieską kartę, czyli europejskie uprawnienie dla osób niepełnosprawnych. Rzecz jasna, bez specjalnego wniosku się nie obędzie. Na razie jednak strefa obejmuje tylko niektóre dzielnice i to nie w całości. Najogólniej mówiąc, to obszar wokół Pałacu Kultury z jednej strony ograniczony trasą Łazienkowską, z drugiej trasą Prymasa Tysiąclecia oraz liniami kolejowymi przy Moście Gdańskim i na Pradze. Strefy czystego transportu mają dać to, że pewnego dnia będziemy mieli do czynienia z o wiele, wiele mniejszą emisją zanieczyszczeń. Wyjaśnia Bartosz Piłat, współtwórca warszawskiej strefy. 1 lipca nie doprowadzi do jakiejś radykalnie dużej poprawy. Natomiast ważniejsza jest ta mapa drogowa, czyli sytuacja, w której Warszawa wie, że za jakiś czas, w tym 28 roku, Warszawa ma szansę na skokową poprawę jakości powietrza. Ale dla przeciwników takiego rozwiązania walka o czyste powietrze jest jedynie przykrywką. Ich zdaniem w całej tej polityce chodzi o wykluczenie mniej zamożnych, no i oddanie ulic bogatszym. Strefa czystego transportu to jest jedno. Podnoszenie opłat, likwidacja miejsc parkingowych to jest drugie. Mamy dalej zwężenia ulic, a to pod pretekstem wprowadzenia pasu rowerowego, a to gdzieś z jakiegoś innego, tam trzeba rozpłytować, wsadzić zieleń i dlatego musi być zmotoryzowanym jeden pas zabrany. I takich osób nie przekonuje fakt, że kwestie zatłoczenia miast, korków bada się na politechnikach. I z tych opracowań wynika, że spowalnianie ruchu, ograniczanie to jedyna metoda, byśmy w końcu nie stanęli na dobre. Zresztą podobnie sprawy mają się w Krakowie. Tam strefa też miała ruszyć w lipcu i to w dużo większym zakresie. Chcielibyśmy objąć strefą całe miasto. Tłumaczył w Polskim Radiu Kraków Maciej Sergiusz Piotrowski z krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego. Żeby każda jedna ulica i osoby, które chodzą wzdłuż tych ulic, byli tak samo chronieni. Żeby nie dzielić ludzi na tych, którzy są chronieni i nie są chronieni. Przepisy dotyczące strefy zostały jednak skutecznie zaskarżone. Miasto chce więc zacząć od początku, najpierw edukując w tym zakresie, a potem konsultując to z mieszkańcami. Do tego samego chcą też dążyć działacze z warszawskiego Stop Korkom. Chcemy mimo wszystko połączyć różne środowiska i doprowadzić do ogólnowarszawskiej dyskusji na temat tego, w jakim kierunku to wszystko ma iść. I w ten sposób dążyć na przykład do referendum. A takie referendum miałoby dotyczyć nie tylko kwestii strefy, ale w ogóle polityki transportowej miasta. No jeszcze dodajmy, że kary za nieuprawniony wjazd do warszawskiej strefy też nie powalają. Mandat w takim przypadku to 500 zł. Ciekaw jestem Państwa, czy to też tych, którzy nie korzystają z samochodu, a jeżdżą rowerem na przykład do pracy i z pracy, budzi emocje strefa czystego transportu. Nie tylko w Warszawie, zresztą także w Krakowie. 2 2 7 3. Tylko przez dzień lub może dwa. Nura w ulicę nocą da. Ulicę nocą mam to nęci. Uwodzi mnie, a mówił lej. Strzeż się tych miejsc, a mówił lej. Unikaj tych miejsc. Wytłanie czasem nie jest złe, choć pewnie nie najlepiej ty. Chamstwa i draństwa dużo zbyt. W sumie wolę zupełnie sam, z okna nad stołem gapić się tam, bo mówił lek. Strzeż się tych miejsc, bo mówił lek. Unikaj tych miejsc. A, wiedziałem, że strefa czystego transportu mobilizuje i budzi emocje. Pan Paweł z Wrocławia, witam serdecznie, panie Pawle. Dzień dobry. Jak się jeździ po Wrocławiu? Jeździ się coraz gorzej. Coraz wolniej. Nie najgorzej, ale państwa materiał budzi troszkę moje wątpliwości. Mianowicie. Państwo przedstawiliście wypowiedź pana Skierawskiego. To jest człowiek, który dysponuje chyba najbardziej merytoryczną, rzetelną wiedzą i puentowanie jego wypowiedzi, że nie przekonują go badania prowadzone na Politechnice. Pokażcie państwo te badania, pokażcie tezy tych badań i porozmawiajcie z ich autorami. Żadne z tych badań, znam ten temat, bo zajmowałem się STT akurat we Wrocławiu, żadne z tych badań nie pokazuje, jak takie strefy, to jest bardzo ważne, bo strefa w strefie nierówna, że takie strefy jak w Warszawie czy Krakowie w ogóle wpłyną na poprawnie na jakość powietrza. Przecież wypowiada się urzędnik warszawski w waszym materiale. Przepraszam, opowiada kompletne banialuki, jak z filmu Poszukiwana przez Misia, że coś w przyszłości, jakimś punkcie w przyszłości nieokreślonym, warszawiacy będą mieli czystsze powietrze, bo ograniczą poruszanie się 500, załóżmy, starym samochodom. To są nonsensy. Każde tego typu badania, jak państwo się powołujecie, podajcie je. 2028 rok zdaje się, że ma poprawić się jakość powietrza. No naprawdę nie z tego powodu, że ograniczycie starym gratom ruch, pozwolicie wjeżdżać nowym samochodom, które mają świetne normy emisyjne, emitują dwa razy więcej zanieczyszczeń, bo mają pojemność niesamowitą. I jeszcze zwolnicie z tego obowiązku stare autobusy, które zatruwają powietrze dużo bardziej niż samochody, bo wiadomo, emisyjność autobusu jest kilkakrotnie większa niż pojedynczego samochodu. No i dodatkowo jeszcze, panie Pawle, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dodatkowo jeszcze ten ślad węglowy, ja bym powiedział, przy produkcji samochodów czy hybrydowych, czy elektrycznych, często też jest pomijany, a ma to wpływ może nie na nasze środowisko tu i teraz, a na to, gdzie są produkowane takie auta. Zapraszamy do Trójki, Małpa Polskie Radio.pl, mailowo 71335, smsowo, jak państwo słyszą, 2 2, 7 3, głos należy do państwa. Pixies.

Projekt noweli ustawy o obronie ojczyzny zakłada możliwość użycia oddziałów Wojska Polskiego na terytorium państwa polskiego bez potrzeby ogłoszenia stanu wyjątkowego czy wojennego. Dotychczas było to niemożliwe, mówi premier Donald Tusk po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Białymstoku. Jak zaznaczył, zmiany są wprowadzane w związku z zagrożeniem, które pojawia się także w innych krajach europejskich. Dzisiaj Niemcy w kontekście Mistrzostw Europy w piłce nożnej, prezydent Francji w związku z Olimpiadą w Paryżu otrzymują codziennie informacje o zagrożeniach sabotażowych i dywersyjnych w trakcie tych imprez inspirowanych przez Rosję, mówił premier Tusk. Prezydent Andrzej Duda podziękował za udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pogratulował zarówno Polakom, którzy poszli do urn, jak i kandydatom, którzy wystartowali w wyborach. Tym samym pokazując, że sprawy Polski, ale także sprawy Unii Europejskiej, a w szczególności Polski w Unii Europejskiej, interesują ich i leżą im na sercu i biorą za te sprawy na siebie odpowiedzialność. Z Polski do Parlamentu Europejskiego pojadą 53 osoby, 21 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, 20 Prawo i Sprawiedliwość, 6 Konfederacja i po 3 Lewica oraz Trzecia Droga. Uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska otrzymała Order Uśmiechu, odznaczenie nadawane od 1968 roku za działania przynoszące dzieciom radość. Spośród kandydatur nadesłanych przez dzieci z całego świata kapituła wybiera laureatów. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości, często ratuje ich życie. Na pełny serwis zapraszam o 18:00. Jutro jedynie na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach, choć możliwe większe przejaśnienie, jednak będzie przelotnie padał deszcz, na południu niewykluczone także burze, no i wiatr słaby, umiarkowany, ale nad morzem na zachodzie dość silny, a w czasie burz porywisty. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu, 18 w centrum, do 22 na wschodzie. No i skąd te korki w miastach się biorą? No właśnie. Jeżeli ja jadę wolniej, dłużej jestem na jezdni, dłużej zawalam to jezdnie. Przecież to jest bez sensu. Jeżeli jadę dwa razy wolniej, to mamy dwa razy więcej samochodów na ulicy w tym samym czasie. Ulica ma pewną przepustowość, tak? Naukowcy, ja nie wiem, kto im dał dyplomy. No tak na chłopski rozum to ma pan rację, ale... No właśnie, diabeł tkwi w szczegółach. 2:27 za 26 minut 18. We'll be right back. wiedziałem szczegóły. A no właśnie, a propos szczegółów strefy czystego transportu. Nikt nie wspomina o zapisie, że samochody luksusowe bez ograniczeń będą mogły jechać. I ich nie przestrzegają ani spaliny, ani ciasnota, ani korki, ani miejsca parkingowe. Czyli luksusowymi samochodami bez problemu będzie można jeździć, a zwykły biedny Kowalski nie będzie mógł jeździć. O ten podział mi się rozchodzi. Dlaczego jak nie ma sprawiedliwości? Jeśli nie jeździmy, to jeździmy wszyscy, tylko wybiórczo są podzieleni. To jest dzielenie społeczeństwa. Czy to jest w porządku, czy to dobrze wpływa na ogół? A może dlatego, że w samochodzie luksusowym spaliny są jakby luksusowe. Zapraszamy do Trójki. Za 23 minuty 18 w Białymstoku trwa zwołane przez prezydenta posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które poświęcone jest, jak wiemy, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej w tym mieście odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu w całości poświęcone temu tematowi. Na miejscu jest Przemysław Lis. Witamy cię. Dzień dobry. I powiedz, co dokładnie jest omawiane podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz o czym debatowali członkowie rządu. Podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego dyskutowane są zmiany w przepisach regulujących obecność polskich żołnierzy na tym odcinku granicy. Chodzi m.in. o procedurę umożliwiającą użycie przez wojsko broni. W tym kontekście poruszana jest również sprawa zatrzymania oraz zarzutów postawionych żołnierzom służącym na granicy z Białorusią. Andrzej Duda zaznaczył, że w tym rejonie do ataków na wojsko i służby dochodzi coraz częściej i są one coraz bardziej brutalne. W jednym z ataków śmiertelnie raniony został polski żołnierz, a to, zdaniem prezydenta, wymaga stanowczej reakcji państwa. Uważam, że Rzeczpospolita powinna dołożyć wszelkich starań, aby ustalić sprawców tego morderstwa i żeby oni zostali w sposób należyty ukarani, niezależnie od tego, gdzie są. Uważam, że powinniśmy dołożyć wszystkich sił, jako władze państwowe i jako polskie państwo, aby ci ludzie zostali złapani i w sposób należyty ukarani. Przykładny. Bo nie możemy pozwolić na to, żeby w taki sposób podnoszono rękę nie tylko na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, ale przede wszystkim na Rzeczpospolitą. Tak jak wspomniałeś, wcześniej w Białymstoku odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu, również w całości poświęcone temu, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy i uczczeniem pamięci śmiertelnie ranionego polskiego żołnierza. Po posiedzeniu premier ogłosił, że przyjęto uchwałę, której efektem będzie wprowadzenie specjalnej strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Użyjemy różnych dostępnych nam środków, aby pomóc mieszkańcom tej ziemi w związku z negatywnymi konsekwencjami wojny, a także, jeśli takie się pojawią, z negatywnymi konsekwencjami utworzenia tej specjalnej strefy. To są niedługie odcinki i one są związane z obecnością przemytników, którzy operują przede wszystkim na terenach zalesionych i nie bezpośrednio przy granicy, tylko właśnie w odległości kilometra, półtora, dwóch. W tych miejscach strefa dlatego będzie szersza. W Białymstoku rząd rozmawiał również o wspomnianej wyżej zmianie przepisów regulujących obecność polskich żołnierzy na białoruskim odcinku granicy, w tym o możliwości użycia przez nich broni w określonych sytuacjach. Konieczności przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności tego żołnierza lub innej osoby, lub która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną żołnierzowi lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania. Jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania, to wtedy według tych nowych przepisów żołnierz nie popełni przestępstwa, jeśli użyje broni, chociaż w normalnych okolicznościach byłoby to uznane za naruszenie. Jeszcze dziś po zakończeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda spotka się z funkcjonariuszami ochraniającymi polsko-białoruską granicę. Około 19.30 planowane jest też wystąpienie prezydenta podsumowujące dzisiejsze posiedzenie Rady. Relacjonował Przemysław Lis. Bardzo dziękujemy. Z Białegostoku po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a wcześniej tamże odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu w całości poświęcone sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Ważne sprawy nie tylko krajowe, także te międzynarodowe po wyborach do Europarlamentu. I o tym m.in. za chwilę w Pulsie Trójki. Yeah. 16 minut pozostało do godziny 18, a zatem już teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Naszymi gośćmi dziś są Amanda Dziubińska, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, pani Amando, tu jesteśmy połączeni. Dzień dobry. I Michel Biato, który kierował biurem AFP w Polsce w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jeśli ktoś sądził, że wybory do Parlamentu Europejskiego są może ważne, ale nie aż tak bardzo, że dotyczą spraw, które rozgrywają się daleko, niech spojrzy na to, co wydarzyło się wczoraj we Francji i jakie pociągnęło to za sobą konsekwencje. To, co się wydarzyło, francuskie media określają jako rażenie piorunem, trzęsienie ziemi, ale oczekiwane. Ale to, co było potem, to skok w nieznane o nieobliczalnych skutkach. I może najpierw skupmy się na tym rażeniu piorunem. Wybory we Francji wygrało skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe, dawny Front Narodowy Marie Le Pen, wynik 31,3%. Może niepokoić pani Amando? No myślę, że to jest wynik, którego się od dłuższego czasu spodziewaliśmy i to nie jest kwestia ostatnich tygodni, ale naprawdę wielu miesięcy, w trakcie których skrajna prawica konsekwentnie prowadziła swoją kampanię wyborczą, powiększając nie tylko finalnie swoją bazę wyborczą, ale no, realizując swoje główne cele i główne założenia, nie tylko utrzymanie bardzo wysokiego wyniku wyborczego, ale właśnie również no, skłonienie prezydenta Macrona do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego. Więc to jest wynik, którego mogliśmy oczekiwać. To jest wynik, który no, pod kątem oczywiście i wyborów, które za chwilę we Francji, za 3 tygodnie, i wyborów w 2027 roku, oczywiście może budzić obawy co do tego, jak będzie się dalej zmieniała ta francuska scena polityczna. No ale wydaje się też, że jest to wynik, no, który przede wszystkim daje też takiej partii jak Partia Socjalistyczna pewien wiatr w żagle, bo tutaj ten wynik Partii Socjalistycznej no, w porównaniu z ostatnimi wyborami naprawdę można uznać za dobry. Panie redaktorze, czy Francja aż tak bardzo skręciła w prawo? No, Francja wyraźnie skręciła w prawo, ona już od dłuższego czasu powoli skręcała w prawo, no a pewne błędy w strategii prezydenta Macrona z pewnością do tego przyczyniły, prawda? Na początku swojego drugiego mandatu on miał pewną możliwość zbudowania koalicji także z lewą stroną, może nie całego łuku politycznego we Francji, ale przynajmniej centrum i lewicy bliskiej centrum. On tego nie zrobił. Uważał, że jego program jest tak dobry, że będzie... Że broni się sam. Tak, że będzie zawsze miał jakąś większość. Prawda, on nie miał stałej większości w parlamencie i to jest chyba główna przyczyna jego decyzji wczorajszej, ale miał nadzieję, że tę większość będzie budował do swoich kolejnych reform. No i jak widzieliśmy to na przykład z reformą emerytur, która bardzo długo nie mogła przejść przez parlament, nie było to wcale takie łatwe i wydaje mi się, że Macron w końcu zdecydował, że nie chce jeszcze tak ciągnąć tej sytuacji. No i chciał także z pewnością zmazać to wrażenie kompletnej klęski jego własnej partii wczoraj i rzeczywiście to mu się chyba udało, dlatego że dzisiaj o no właśnie teraz mówimy o tym skoku w nieznane. Emmanuel Macron ogłosił rozwiązanie parlamentu i wyznaczył przedterminowe wybory. Pierwsza tura odbędzie się już 30 czerwca, czyli tak naprawdę czas na kampanię wyborczą bardzo krótki, druga 7 lipca. Czy panie Mando, czy to jest pokerowa zagrywka, polityczne samo obójstwo, jak pani ocenia decyzję prezydenta Francji? Ja myślę, że ta decyzja jest głęboko przemyślana. Zresztą media francuskie również nam donoszą, że w Pałacu Elizejskim od no, co najmniej 2 miesięcy pracowała taka komórka zaufanych doradców, współpracowników prezydenta Emmanuela Macrona, która przygotowywała właśnie taki, a nie inny scenariusz, że po ogłoszeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego i przy założeniu, że ten wynik skrajnej prawicy będzie tak wysoki, zostanie ogłoszona decyzja o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego. No to jest też decyzja, która no, tak naprawdę jest przemyślana pod tym względem, względem, że Emmanuel Macron mógł się spodziewać tego, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy wiele decyzji politycznych i procesów legislacyjnych w Zgromadzeniu Narodowym będzie no jeszcze bardziej wywoływał kontrowersje polityczne i blokadę tych prac parlamentarnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o procedowanie kolejnego budżetu. Więc no, liczono się także od dłuższego czasu z takim scenariuszem, że prędzej czy później, ale jednak w tym roku, być może na jesieni, zostanie podjęta taka decyzja o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego. No, skrócenie tej decyzji i ogłoszenie tego wczoraj sprawiło, że tak naprawdę no, wszystkie partie polityczne mają bardzo mało czasu na przygotowanie się do tych wyborów, co też sprawia, że wszelkiego rodzaju rozmowy koalicyjne, targi polityczne no muszą jednak odbyć się w bardzo przyspieszonym tempie, co będzie utrudniało na przykład lewicy sformułowanie koalicji, ale też będzie utrudniało w pewnym sensie skrajnej prawicy no, zaproponowanie na przykład wszystkich kandydatów na deputowanych w wszystkich okręgach. No ale tutaj też mamy taki ciekawy zbieg wydarzeń, ponieważ no, dzisiaj jeszcze skrajna prawica ogłosiła, że od wczoraj w ciągu 20 dni przybyło jej około ponad 3000 kandydatów do członkostwa w partii. Także dużo tutaj oczywiście jest za i przeciw, które świadczą o podjęciu tej decyzji, natomiast myślę, że była ona jednak przemyślana głęboko. Dziennik Liberation pyta, czy Macron wie, co robi. Panie redaktorze, wie, co robi Macron? I nie jeden dziennik Liberation o to pyta. Dziennik Le Monde, który jest taką katedrą naszego dziennikarstwa francuskiego. Oni to już w ogóle mówią, że rozstrzygną się losy francuskiej demokracji w trakcie tych wyborów. Dokładnie. Biorą to bardzo na poważnie i może ta decyzja była i przemyślana, ale jednocześnie jest to wyraźne podjęcie bardzo dużego ryzyka. Zgadzam się z tym osądem dyrektora Le Monde, który tak właśnie o tym pisze. Co będzie, jeżeli, a jest to prawdopodobne, skrajna prawica wygra te wybory, niesiona na fali tego zwycięstwa wczorajszego, no będziemy mieli niesłychaną w historii Francji koabitację centrystowskiego prezydenta z rządem skrajnie prawicowym. Oczywiście Francja jest starą demokracją, krajem dość stabilnym. Który... Współpracować w ramach koabitacji umie? No, nie zawsze to było bardzo łatwe, ale jakoś to się zawsze układało. No, a poza tym z pewnością skrajna prawica będzie przy całym swoim triumfalizmie starała się dowieść, że są poważnymi ludźmi, że potrafią zarządzać tym wielkim i trudnym krajem. No i będą pewnie wprowadzali w życie swoje idee. Zacznie się to od z pewnością jakichś decyzji dotyczących imigrantów, prawda? Bo to jest taki problem, na którym ta skrajna prawica od lat wypłynęła, zyskuje tak. Głosy. Tak. Panie Mando, a pani liczy na to, że wyborcy w trakcie wyborów właśnie parlamentarnych skorygują głos, który oddali w wyborach do Parlamentu Europejskiego i przytrą nos skrajnym ugrupowaniom? No myślę, że przede wszystkim liczy na to prezydent Emmanuel Macron. Również obstawiając pewnie, że ta decyzja będzie sprzyjała większej frekwencji wyborczej niż to na ogół ma miejsce w wyborach parlamentarnych. Zmiany we francuskiej konstytucji, które sprawiły, że wybory parlamentarne odbywają się teraz, czy odbywały się do tej pory tuż po wyborach prezydenckich, właściwie skłaniały do takiej refleksji, że wszystko już jest uzgodnione, że właściwie będziemy wiedzieli, jaką mamy większość, skąd będzie pochodziła tuż po wybraniu prezydenta i tak dalej. W tej chwili no, fakt, że no, jesteśmy tak naprawdę w połowie kadencji, może spowodować, że tutaj ten ruch będzie znacznie silniejszy i znacznie więcej osób, tych, których te wybory do Parlamentu Europejskiego zdemobilizowały, jednak zdecydują się pójść i oddać głos na Emmanuela Macrona. No z całą pewnością prezydent Macron oczekuje, że... każda inna partia, z wyjątkiem Zjednoczenia Narodowego, również dołączy do tej koalicji na rzecz ratowania Piątej Republiki. Także zobaczymy. Panie redaktorze, to załóżmy ten scenariusz pozytywny. Ruch Emmanuela Macrona przyniesie oczekiwane dla niego skutki. Czy to oznacza, że te brunatne siły, no nie tylko we Francji, ale w Europie troszkę osłabną? No, w tej chwili to one nie mogą osłabnąć, dlatego że Francja wprowadza dużą ilość... 30 osób. Skrajnie prawicowych eurodeputowanych do parlamentu w Strasburgu, więc to się nie zmieni. I ogólna tendencja w całej Europie jednak jest takim zwrotem w prawo. Tutaj mamy prawdopodobne bardzo porozumienie, nawet sojusz między partią Marine Le Pen a partią Fratelli d'Italia, Giorgi Meloni, która wydaje się w tej chwili być tą osobą, która w ogóle w jakimś sensie jest na czele tej skrajnej prawicy europejskiej. Jeżeli one dojdą do porozumienia, to może im się uda wreszcie stworzyć taką grupę jako taką jednolitą skrajnej prawicy w Parlamencie Europejskim. Oczywiście bez Alternative für Deutschland, bez tej skrajnie prawicowej i trochę faszyzującej partii niemieckiej, ale to już będzie coś dużo silniejszego niż to, co było do tej pory, prawda? Bo byli oni po prostu podzieleni, ci wszyscy eurodeputowani skrajnej prawicy. No, takim bardzo dzielącym ich czynnikiem jest wojna w Ukrainie, dlatego że pani Meloni, chociaż ma bardzo typową prawicową politykę wewnętrzną we Włoszech, to jak chodzi o wojnę w Ukrainie, to wyraźnie popiera mainstream europejski, czyli pomoc Ukrainie i potępienie Rosji. Pani Amando, a pani zdaniem, jak ten układ sił w nowym parlamencie francuskim będzie wyglądał? Myślę, że jest możliwy kilka scenariuszy. Jednym z możliwych scenariuszy jest to, że Zjednoczenie Narodowe uzyska bardzo wysoki wynik wyborczy, co sprawi, że będzie albo posiadała bezwzględną większość, to jest mniej prawdopodobny scenariusz, albo będzie bardzo blisko tej bezwzględnej większości i wówczas będzie potrzebowała jednak szukać, myślę, że poszczególnych deputowanych bardziej niż całych partii politycznych, bo też jest to partia, która ma niską zdolność koalicyjną, a przynajmniej do tej pory miała niską zdolność koalicyjną. No, innym scenariuszem jest to, że te różnice, ta przewaga nie będzie aż tak ogromna. No i wówczas tak naprawdę to, czego możemy się spodziewać, to naprawdę bardzo duży paraliż prac parlamentarnych. W jednym i w drugim scenariuszu no, trzeba jednak zakładać, że będziemy mieli do czynienia z koabitacją i to właśnie tak jak pan również wspomniał chwilę temu, z koabitacją bardzo trudną, bo Emmanuel Macron i typowany na premiera Jordan Bardella, który stoi na dwie różne osobowości czele, polityczne. Są zupełnie na dwóch różnych biegunach politycznych. Jedno jest pewne, drodzy państwo, tak jak do tej pory świat spoglądał na najbliższe tygodnie, jeśli chodzi o Paryż, no, pod względem sportowym, bo igrzyska się zbliżają, to teraz Emmanuel Macron zafundował nam to, że na razie nie żyjemy sportem, tylko żyjemy polityką. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli Amanda Dziubińska, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Michel Wieto, dziennikarz. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 3 minuty 18 serwis. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Come back no more, no more, no more, no more. Hit the road,